اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عشق نبی میں جینا عشق نبی میں مرنا عشق نبی میں جینا عشق نبی میں مرنا عشق نبی میں جینا عشق نبی میں مرنا عشق نبی میں جینا عشق نبی میں جینا عشق نبی میں مرنا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں نے سیکھ لیا ہے جینا میں نے سیکھ لیا ہے مرنا میں نے سیکھ لیا ہے جینا میں نے سیکھ لیا ہے مرنا میں نے سیکھ لیا ہے جینا میں نے سیکھ لیا ہے جینا میں نے سیکھ لیا ہے مرنا عشق نبی میں جینا عشق نبی میں مرنا عشق نبی میں جینا عشق نبی میں مرنا وہی آرزو ہے میری وہی جستجو ہے میری وہی آرزو ہے میری وہی آرزو ہے میری وہی جستجو ہے میری ان پر نثار کر دوں ان پر نثار کر دوں ان پر نثار کر دوں یہ جان و دل میں اپنا یہ جان و دل میں اپنا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مجھے عشق کی الہی پہچان تو کرا دے مجھے عشق کی الہی مجھے عشق کی الہی پہچان تو کرا دے ایسے بسے وہ دل میں ایسے بسے وہ دل میں ایسے بسے وہ دل میں کھل جائے میرا سینہ کھل جائے میرا سینہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہم تو اسیر ان کے گیسو کے یوں ہوئے ہیں ہم تو اسیر ان کے ہم تو اسیر ان کے گیسو کے یوں ہوئے ہیں بھاتا نہیں ہے اب تو بھاتا نہیں ہے دل کو بھاتا نہیں ہے دل کو دنیا کا اب خزینہ دنیا کا اب خزینہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر پل ہے یاد ان کی آنکھوں میں عکس ان کا ہر پل ہے یاد ان کی ہر پل ہے یاد ان کی آنکھوں میں عکس ان کا سیکھا ہے اب تو میں نے سیکھا ہے اب تو میں نے سیکھا ہے اب تو میں نے جینے کا یہ کرینہ جینے کا یہ کرینہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حسرت یہی ہے دل کی خواہش میری یہی ہے حسرت یہی ہے دل کی حسرت یہی ہے دل کی خواہش میری یہی ہے مرقد بنے وہ میرا مرقد بنے وہ میرا مرقد بنے وہ میرا پیارا شہر مدینہ پیارا شہر مدینہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بخشا رہے ہیں ہم کو اشکوں کو وہ بہا کے بخشا رہے ہیں ہم کو بخشا رہے ہیں ہم کو اشکوں کو وہ بہا کر فرحان پہ بھی لازم فرحان پہ بھی لازم فرحان پہ بھی لازم اب زندگی بدلنا اب زندگی بدلنا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عشق نبی میں جینا عشق نبی میں مرنا عشق نبی میں جینا عشق نبی میں مرنا عشق نبی میں جینا عشق نبی میں مرنا